no et cregués res. No existeix. It's the truth. God is black. The real God és la música ska. Casca.